הוא אהב נשים, בנות עשרה ובנות שישים, הן טרפו את חושיו. רק שמעו את שמו, לא עמדו בפני קסמו, ונפלו למשכב. הוא אהב אותם מבלי לנוע, בחדרו הטוב והידוע, בפרדס בצל עצי תפוע, בגנים ובחורשות, הן היו מלחשות. מה יש בך, קזנובה? מה יש לך, קזנובה? אתה לא תדע אף פעם סובה, אך מה יש לך, קזנובה? הם רדפו אותו בבואו ובלכתו, שמו הלך לפניו. פונים וצמות, שחרחרות ואדומות, את כולן הוא אהב. לא היה לו בוקר ולא ערב, בבתי מלון על אם הדרך, הן היו קוראות סביבו על דרך, נשמעות לו כי מזמן שם בכיס את עוד ג'ואן. מה יש בך, קזנובה? מה יש לך, קזנובה? אתה לא תדע אף פעם סובה, אך מה יש לך, קזנובה? הגברים תמיד דחקו בו, נו תגיד מה הסוד הגדול. הוא הסמיק כולו, נולדים עם זה או לא, אלוהים כל יכול. מדענים את כובעם הסירו, תופעה כזאת עוד לא הכירו. הרופאים תמיד אותו הזהירו, התאבק קצת נערי, אל תגזים, זה לא בריא. מה יש בך, קזנובה? מה יש לך, קזנובה? אתה לא תדע אף פעם סובה, אך מה יש לך, קזנובה? השנים חלפו, בני גילו כבר התעייפו, אך כוחו עוד במותניו. אוי אשמי זקן, זה ממש לא ייתכן, תחזור למותיו. זיקוקים דולקים לו בעיניים, ונשים רודפות אותו עדיין, אף על פי שכבר כמעט שנתיים. קזנובה הגדול עוד רוצה, אך לא יכול. מה יש בך, קזנובה? מה יש לך, קזנובה? לא תדע אף פעם סובה, אך מה יש לך, קזנובה? מה יש בך, קזנובה? מה יש לך, קזנובה? לא תדע אף פעם סובה, אך מה יש לך, קזנובה?